Dzień dobry Państwu, witamy. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Kuba Strzyczkowski. 16 przed chwilą minęła, zatem program trzeci i popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 29 dzień grudnia, czas na serwis. Jolanta Pawlak, Artur Wertowski. Policja zatrzymała 36-latka, który miał napaść na bank w Nowym Targu. Narodowa wyprawa na K2. No nie będzie prosto. Mam dwie próby zimowe, wiem jak to wygląda na K2. Nie strzelajmy w Sylwestra, zadbajmy o zwierzęta, apelują wiceminister środowiska, politycy i ekolodzy. Policja szukała go od ponad tygodnia, zatrzymała w jednym z pensjonatów w Wiśle. Chodzi o 36-latka, mieszkańca Dębicy, podejrzewanego o napad na bank w Nowym Targu. 19 grudnia niezamaskowany mężczyzna wtargnął do placówki i steroryzował obsługę, strzelając z pistoletu hukowego. Ukradł gotówkę i uciekł. Mimo policyjnej obławy nie udało się go zatrzymać. Wpadł w ręce policjantów minionej nocy. Jeszcze dzisiaj ma usłyszeć zarzuty. Wiadomo, że był wcześniej poszukiwany, miał odbywać karę za rozboje. Grozi mu do 12 lat więzienia. Polscy himalaiści wyruszają do Pakistanu, chcą wejść na ostatni niezdobyty zimą ośmiotysięcznik. Tak zaczyna się narodowa wyprawa na K2. To okazja do zamknięcia zimowej obserwacji Himalajów i Karakorum, którą pod wodzą Andrzeja Zawady Polacy rozpoczęli od zdobycia Mount Everestu blisko 38 lat temu. Uczestników wyprawy na lotnisku żegnali przyjaciele i rodziny, a kierownik ekspedycji Krzysztof Wielicki ocenia szansę na zdobycie szczytu na 50%. No nie będzie prosto. Mam dwie próby zimowe, wiem jak to wygląda na K2, ale oczywiście liczymy na to, że wszystko się powiedzie. Chociażby to, że do 3 razy sztuka, a można mi do 5 razy. Ważne, żeby się mierzyć, ważne, że jedziemy, prawda? Bo ja uważam, że sukcesem jest fakt, że Polacy się podjęli kolejnej próby, bo jak widać nasi koledzy z zachodu jakoś nie bardzo próbują tam jechać pod K2. Jeśli pogoda pozwoli, himalaiści przeprowadzą atak szczytowy w marcu. K2, mierzący 8611 metrów nad poziomem morza, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie i ostatnim niezdobytym zimą. Więcej o tej wyprawie zapraszamy do trójki. Apeluję do wszystkich, którzy hucznie będą celebrować Sylwestra. Pomyślcie o naszych braciach mniejszych. Powstrzymajmy się w miarę możliwości od towarzyszącej Sylwestrowi kanonady. Taki apel wiceministra środowiska Sławomira Mazurka wybrzmiał w telewizji w Polsce. Wiceminister środowiska zaapelował do osób, które będą bawić się w Sylwestra, by zachować umiar w stosowaniu fajerwerków. Nasi bracia mniejsi, zwierzęta nie noszą słuchawek, stoperów i mają bardziej wrażliwy słuch, dlatego warto właściwie zabezpieczyć zwierzęta, które mamy u siebie w domu, dodał. Z podobnym apelem co roku występują ekolodzy, w tym także politycy. A w filmie opublikowanym na sejmowym kanale YouTube do tego, by świętować bez wystrzałów, zachęcają poseł Kukiz 15, Piotr Apel, posłowie PO, Agnieszka Hanajczyk, Artur Dunin i Paweł Suski oraz posłowie PiSu Krzysztof Czabański, Jolanta Szczypińska i Dominik Tarczyński. Klub Gaja dodaje, że sylwestrowe wystrzały to ogromny stres dla naszych domowych pupili, jak i zwierząt dziko żyjących. Często taki stres może powodować ich śmierć. A ponad 100 wydarzeń kulturalnych z okazji stulecia niepodległości. Tak w przyszłym roku Polska będzie promować się za granicą. Program Polski 100 na razie jeszcze jest trzymany w tajemnicy. Michał Laszczkowski z Instytutu Adama Mickiewicza przekonuje jednak, że inspirowane Polską i Polakami wydarzenia odbędą się w kilku z najważniejszych placówek kulturalnych świata. Koncentrujemy się przede wszystkim na Europie Środkowej, ale także będziemy prezentować polską kulturę w Europie Zachodniej, w Ameryce czy w Azji. Jak dodaje Michał Laszczkowski, polska kultura ma za granicą zostać pokazana jako kultura awangardowa. Będziemy chcieli pokazać, że nawet w tych trudnych czasach, kiedy Polska nie była państwem niepodległym, czy w trudnych czasach powojennych, to właśnie niezależność, wolność, niepodległość była obecna w polskiej kulturze. Wydarzenia w ramach programu Polska 100 będą się odbywały do 2021 roku. Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że wydarzenia w ramach programu Polska 100 koordynuje Instytut Adama Mickiewicza. Był człowiekiem mądrym i pokornym. Tak biskupa emerytowanego diecezji warszawsko-praskiej Stanisława Kędziorę wspomina kardynał Kazimierz Lecz. A biskup zmarł w pierwszy dzień świąt po ciężkiej chorobie. Miał 83 lata. Spoczął na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Mówili liczni ludzie, biskup dobry, biskup pokorny, mądry, pobożny, a nieraz słyszałem biskup święty. Stanisław Kędziora przez 60 lat pełnił posługę kapłańską, w tym ponad 30 biskupią. A postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego w lipcu 2008 roku w uznaniu wybitnych zasług dla Kościoła w Polsce został odznaczony krzyżem oficerskim Orderu Odrodzenia. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Po Pogoda, proszę państwa, proszę notować, bo się zapomni i potem nie wiadomo. W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami rozpogodzenia. Słabe opady śniegu lub deszczu ze śniegiem, głównie na wschodzie oraz w centrum i na południu kraju. Na wschodzie, południu lokalne mgły. Temperatura minimalna w nocy na przeważającym obszarze od minus 6 do minus 1. Na wschodzie nad morzem lokalnie 0. W rejonach podgórskich od minus 10 do minus 6. A wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Wyprzedaż w sklepach Euro! Aż do 60% taniej! Telewizory już od 399 zł. Na przykład telewizor Manta 22 cale za 399. Smartfony już od 169. Na przykład smartfon Kiano Dual SIM za 169 zł. Pierwsza runda wyprzedaży tylko do 31 grudnia w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po godzinie 16. Dariusz Pieruk przy naszym telefonie 7 trójek. Na początku 22 zd3@polskieradio.pl. A co dziś w trójce do 19? Moc atrakcji i wzruszeń, aż państwu zazdroszczę. Co zmieni się w życiu obywatela po 1 stycznia w kodeksie drogowym? Na przykład zmiany. Nie będzie już przekroczenia 20 punktów dla młodego kierowcy, a 24 dla tego, który prawo jazdy ma dłużej. 24 to będzie granica tak zwanego bólu. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, wtedy będzie skierowany na kurs reedukacyjny. Jak zapewne państwo wiedzą, Polacy zaatakują wyjątkowo piekielną górę K2. Szczyt nigdy nie został zdobyty zimą. Czy uda się naszej ekipie? Każdemu nogi się uginają. To jest góra, która... Nie jest tak, że my ją zdobędziemy, tylko ta góra po prostu nam pozwoli wejść na siebie. Dziś również o wpadkach, gafach politycznych. Wiele takich rankingów na świecie wygrywa, ciekawe dlaczego, prezydent Donald Trump. Koszmarne krawaty, noszone zawsze przy odpiętej marynarce, fruwają na prawo i na lewo, a żeby nie fruwały, to on podkleja sobie te krawaty taśmą i tą taśmę czasami widać na zdjęciach. Zadamy sporo pytań, także i to, jak powitać Nowy Rok, można dwukrotnie. Mieszkańcy wcale nie tak daleko położonych od Hawajów wysp Kiribati witają Nowy Rok jako pierwsi. Polonijne biuro podróży wpadło na pomysł, aby Nowy Rok powitać dwukrotnie. Najpierw noc spędza się właśnie na Kiribati, potem szybko w samolot i przelot na Hawaje. Przed nami także trójkowy miszmasz, czyli to, czego państwo na antenie nie usłyszeli, a może szkoda? Jeszcze raz? Jeszcze raz? A, no tak. Nie mogę, on się śmieje. A ty wcale. Ja się nie śmieję. Śmiech aż zaraźliwy strachem. 7 trójek na początku 22. Rozumiem, że państwo umęczeni nieco świętami zbierają siły przed wystrzałowym wydarzeniem, jakim będzie zapewne Sylwester. Także czasu na telefony nie ma, ale Dariusz Pieruk przy naszym telefonie do 19. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram. To czemu mówisz do ludzi przez radio? Sięgnąłbyś po jakąś nowszą technologię z rabatem. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny aż do 15%. Teraz pralka Amika Slim 6 kg, duży wyświetlacz, 1000 obrotów, klasa A+++, taniej o 109 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Kaszel suchy czy mokry? Nie musisz wiedzieć. Wybierz syrop Herbapekt. Herbapekt pomaga w kaszlu suchym, sprawiając, że napady stają się rzadsze. Ułatwia również odkrztuszanie w kaszlu mokrym, zwalczając dolegliwości. Herbapekt. Numer jeden na twój kaszel. Herbapekt syrop. Produkt złożony tradycyjnie w nierzutach górnych dróg oddechowych. Suchy kaszel. Utrudnione odkrztuszanie. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na składniki leku. Astma. Nie stosować u dzieci, które chorowały na krup. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Wyprzedaż w Empiku z rabatem aż do 70%. Książki, filmy, muzyka, gry planszowe, zabawki edukacyjne, artykuły kreatywne i inne produkty aż do 70% taniej. A z kartą Mój Empik zyskasz 20 zł na następne zakupy. Zapraszamy do salonów Empik i na empik.com.

to przede wszystkim większe wynagrodzenie, ale też wzrost wielu świadczeń, które obliczane są na podstawie minimalnego wynagrodzenia w danym roku, wyjaśnia ekspert prawa pracy Piotr Wojciechowski. Dodatek za pracę w porze nocnej to dodatek ustalany w oparciu o wysokość stawki minimalnej. Kwota wolna od potrąceń z wynagrodzenia za pracę również jest kwotą równą minimalnemu, czyli generalnie 200 zostaje do kieszeni. Do tego wzrośnie kwota wolna od podatku i będzie ona wynosić 8 tysięcy złotych rocznie. To ukłon przede wszystkim w stronę najuboższych, mówi Joanna Narkiewicz-Tarłowska z PWC. Ta kwota pokrywa tak zwane minimum egzystencji, ale także ma troszeczkę inne znaczenie, mianowicie ona również symuluje rynek pracy. Młodzi ludzie, którzy myślą o zatrudnieniu, zastanawiają się, czy jak pójdą i otrzymają pierwszą pensję, czy od niej już będą musieli płacić podatek, czy nie. Im wyższa kwota wolna, tym bardziej zachęca ona do podjęcia zatrudnienia. Od 1 stycznia zmieni się również sposób rozliczania PIT-u. W tym względzie nie będziemy mogli już skorzystać z pomocy zakładu pracy. Dotychczas taką furtkę mieli ci, którzy mieli jednego pracodawcę. Pozostają dwa inne sposoby, wyjaśnia Michał Kasprzak, rzecznik prasowy Izby Administracji Skarbowej w Katowicach. Każdy pracownik, który w 2018 roku otrzyma informację PIT-11, będzie mógł podjąć decyzję o samodzielnym złożeniu zeznania podatkowego lub wybrać rozliczenie przez Urząd Skarbowy i złożyć wniosek PIT-WZ. Na dotychczasowych zasadach można natomiast korzystać z rozliczenia przez organ rentowy. Taką formę rozliczenia wybierało bardzo wiele emerytów i rencistów, za których obowiązek złożenia zeznania wykonuje ZUS i KRUS. Od początku 2018 roku zmianie ulegnie również kodeks drogowy. Od 4 czerwca 2018 roku w rozliczeniu punktów karnych nie będzie już rozróżnienia na starych i młodych kierowców, mówi Radosław Kobryś z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Nie będzie już przekroczenia 20 punktów dla młodego kierowcy, a 24 dla tego, który prawo jazdy ma dłużej. 24 to będzie granica tak zwanego bólu. Jeśli ktoś przekroczy ten limit, wtedy będzie skierowany na kurs reedukacyjny. Inaczej niż do tej pory, bo w tej chwili kierowany jest na sprawdzenie kwalifikacji. W nowym roku planowane jest również wprowadzenie przepisów o zakazie handlu w niedzielę oraz zmiany w kodeksie pracy. Ale to dopiero przed nami. 2018 rok. Mam mieszane uczucia. No, będzie bliżej do końca świata. Zawsze coś. Pamiętają Państwo film z tą piosenką? 17 minut po 16, program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku 22. Żanet. Szymon z Lubina pozdrawia Państwa i dziękuję za wszystkie trójkowe aukcje. To ja dziękuję, to my dziękujemy w imieniu Fundacji Świętego Mikołaja. Za chwilę proszę pozostać z nami. Trójkowy miszmasz. Mi amor se irán contigo. Me olvidé. Planet. 20 minut po południu. Po południu po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. Zwykle, proszę Państwa, na naszej antenie emitujemy to, co się do emisji nadaje. No, tak się nam przynajmniej zdaje. A dziś, w ramach podsumowania roku, postanowiliśmy uraczyć Państwa tym, co się na antenie z różnych powodów nie pojawiało. I nie chodzi tu o jakość techniczną, bo nie zawsze wszystko w redakcji wychodzi śpiewająco. Zaskakujące, prawda? Wgrywa się, raz, wgrywa się. Raz. Dobrze, raz, dwa, trzy. A jeszcze raz, przepraszam. Uwaga. Dobrze, a to teraz będę zadawać pytania różne. A 17 listopada czy 17 listopada? Miałeś do czynienia kiedyś z wojskiem? Byłem raz na przysiędze. Wiesz, co to jest krok defiladowy? Ja wiem, co to jest krok defiladowy. Właśnie na przysiędze było coś takiego wtedy. Ale jak coś mi się obraca? Pani swoje miejsce ma ładowniczy. Boże, aż mi się w głowie kręci. Ja jestem na leopardzie. Dobrze. To na czym pan stoi nie obraca się? Zapraszam do góry. Do góry. Jest winda? Winda niestety nie. A jak teraz zejść? No tak samo jak wyszliśmy. Niebezpieczne dla głowy. No właśnie dlatego trzeba uważać, żeby czasem ktoś nieopatrznie czegoś nie strącił, ale schodki, jak widać, są schodkami tak zwanymi wygodnymi. Bardzo. Zabawa polega na tym, żeby trafić nogą w odpowiednie wycięcie. Nie, a nie można tam będzie jakby troszkę niżej. Stamtąd... No tam właśnie akurat jest najwyżej. Było za to chyba z 5 panów Michałów. Już w pewnym momencie zaczęli mi się dwoić i troić i myślałam, że to ciągle dzwoni na sami. Za każdym razem mówiłam, a to pan, tak? Hej, Grolicku biedny, nie za nigdy, choć się dziewczę kusi owiecki, pać musisz. A tu była Ameryka, a teraz zostało tylko... A czemu była? Co tu takiego było? Wszystko. Wolność i swoboda i dziewczyna moja. Jestem już chyba zaspana. Wizualnie jest bardzo filigranowa. Filigranowa. Filigranowa. Niech pan powtórzy, filigranowa. Bo się filigranowa. W naszym domu jest jak w czarnej dziurze. Co zrobię, to zaraz kogoś wkurzę. Próbuję, to trzeba spokojnie, ładna przecież bramaczka. No naprawdę, no. Nie, no to jest nie fair. Oczywiście, że przeszkadza, przecież ja zamknęłam drzwi. Ja bym chciał powiedzieć, że nie przeszkadza, ponieważ świadczy to o życiu towarzyskim w redakcji i wszyscy po prostu dobrze się bawią i mają dobry humor. Ale ja nie gram wszystkim... i mnie to naprawdę nie przeszkadza. Lew by się ze strachu słaniał, jestem nie do wytrzymania, bo oprócz wymienionych cech skręca mnie upiorny śmiech. O! Monety. Polecamy na Balearach. Jest wyspa na sprzedaż. Nazywa się Kolo. Jak się nazywa ta wyspa? Nie śmiej się. Ja wytrzymam. Ja właśnie nie. Nie wiem, czy ja przeczytam o tym. Nie mogę. Ja się nie śmieję. Wyłączę jednak, bo co się mam kompromitować? Już momencik. Dobra, i tyle. Bardzo dziękuję. No jest jakieś to wyjście z sytuacji. Miszmasz przygotowała Anna Rokicińska. To Nicole Croisy, Pierre Barou. Du hasard comme Panie Wojciechu, witam. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Pan z życzeniami, niech zgadnę? Oczywiście. Ja chciałbym wszystkim życzyć lepszego nowego roku, nieważne jaki mieli poprzedni. No, życzę dzisiaj, ponieważ zabieram się do robienia krokietów na nowy rok, ale chciałbym jeszcze przypomnieć, że na śniadanie tylko i wyłącznie sok z kiszonej kapusty w nowym roku. To musi być pierwsze danie. No, widzę, że doświadczenie przemawia za panem. Proszę pana. Lata pracy, wiem. Żartów nie ma. Nie. Ja już od wczesnego lata, wie pan, ogórki kisiłem, kapustę kisiłem, fasolkę szparagową i takie jeszcze inne rzeczy, nawet kalafiora. Rozumiem, czyli kiszonka to po prostu pana pasja. Pozdrawiam, dziękuję. Minut po 16:00. To był niezwykły koncert Frank Sinatra w stulecie urodzin. Kuba Badach, Janusz Szrom, Wojciech Myrczek, Sławomir Uniatowski. Too hungry for dinner at 8, and she likes go to theater and never comes late. She never bothers with people that she would hate, because that's why the lady is a tramp. She doesn't like crap games with parents and men, and she won't go to Harlem in her mind and pearls. She won't diss the dad with the rest of those girls. That's why the lady is a tramp. She lies a free, free fresh within a head. Life without care. She is so broke and it's all okay. It's California where it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. She gets too hungry to wait for dinner and eat. She loves the theater, but never comes late. She never bothers for the rest of those girls. That's why the lady's a tramp. She has no crap games with sharp bees and frogs. She won't go to Harlem in Lincoln's or Ford's. She won't dish the dirt with the rest of those brats. That's why the lady is a tramp. She loves her free flesh, always in her hair. Life without care. Oh, no. Dziękujemy państwu pięknie. Dziękujemy bardzo. Frank Sinatra w stulecie urodzin prosto z naszej płyty koncertowej. A tymczasem w Trójce po 16:30 skrót wiadomości Artur Wertowski. Umowa dotycząca polskich nagrań ze względu na ograniczenia formalno-prawne nie może zostać sfinalizowana w tym roku. Taką informację podało Ministerstwo Kultury. Resort w komunikacie nie wyklucza ponownych negocjacji w przyszłości. Ministerstwo chciało kupić polskie nagrania wraz z prawami autorskimi do 1000 rodzimych utworów. Amerykanie Warner Music Polska przejęli wydawnictwo w 2015 roku od syndyka upadłej spółki za trochę ponad 8 milionów złotych. Przed kupowaniem kryptowalut ostrzega Narodowy Bank Polski. Polski wraz z Komisją Nadzoru Finansowego informuje o tym na stronie internetowej uważajnakryptowaluty.pl. Waluty wirtualne, jak na przykład Bitcoin, nie są emitowane przez banki centralne. Nie są też gwarantowane przez żadne instytucje. Dlatego, jak podaje NBP, pieniądze w nich ulokowane można stracić, gdy dojdzie do ataku hakerskiego albo upadku giełdy, na której są wymieniane. Na ulice polskich miast do 2020 roku trafi 1000 autobusów elektrycznych. W Ministerstwie Nauki podpisano umowę umożliwiającą finansowanie zakupu. Pierwszych 300 pojazdów pojedzie na Śląsk, do Katowic, Tych i Sosnowca. Kolejne trafią m.in. do Warszawy, Zielonej Góry, Lublina, Stalowej Woli i Leszna. Elektryczne autobusy będą kosztowały trochę ponad 2 miliardy złotych. Tyle w skrócie, a serwis Trójki już o 17. W sobotę jutro zachmurzenie małe, umiarkowane od zachodu, wzrastające do dużego z opadami deszczu ze śniegiem i deszczu przemieszczającymi się do centrum Polski. Na wschodzie i południu kraju lokalne opady śniegu. Rano lokalne mgły. Na szczęście upały nieco zelżały. Temperatura maksymalna od 0 stopni na północnym wschodzie do 6 na południowym zachodzie. W kotlinach górskich temperatura od minus 1 na Podhalu do plus 4 w Sudetach. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie Polski. Okresami dość silny. W porywach do 55 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach euro i na euro.com.pl. Pierwsza rata gratis i do maja nie płacisz. Laptop Dell, Intel Core i3, dysk 1000, za który zapłacisz 1709 zł i 5 groszy. RRSO 0%. Znowu pochmurno. Słońce jak na lekarstwo. Dlatego Ola dostaje suplement diety Solevitum Junior. Syrop dla dzieci z witaminą D3 i dodatkowo K2. Syrop z witaminą D3? Kiedy nie ma słońca, potrzebujemy witaminy D3 na odporność, zdrowe kości. Dlatego ja biorę kapsułki Solevitum, a dzieci syrop. Solevitum Junior. To już wiem, co od jutra będzie brać mój Krzyś i co ja. Solevitum Junior, pyszny syrop z witaminami D3 i K2. A dla dorosłych Solevitum D3. W promocji 15 kapsułek gratis. Aflofarm. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Jeszcze tylko 3 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Telewizory taniej nawet o 1200 zł. Na przykład Philips 32 cale za 699. Samsung Smart TV 65 cali, zakrzywiony ekran 4K Ultra HD. Taniej o 1200 zł. Jaguar. Prestiżowy jak zawsze, dostępny jak nigdy wcześniej. Tylko teraz sportowe limuzyny Jaguar XE oraz XF, a także pierwszy SUV Jaguara F-Pace, światowy samochód roku 2017, z ceną niższą o wartość podatku VAT. Do tego bezpłatny 3-letni pakiet serwisowy Jaguar Care i komplet oryginalnych kół zimowych z rabatem 50%. Szczegóły na jaguar.pl. Żegnamy reklamy. Panie Tadeuszu, witam, dobry wieczór, co dobrego? Witam, panie Kubo. Oprócz chciałem się pochwalić wspaniałym osiągnięciem. Przechyczyłem sam siebie i chyba nowy rok, ponieważ zawsze mam problemy z realizacją obietnic tych noworocznych, a zawsze obiecuję sobie, że popracuję nad sobą i kondycją. To pan jest chyba jedynym, bo cała reszta nie ma żadnych tego typu problemów. A ja mam... Wczoraj, panie Kubo, po raz pierwszy od kilku lat poszedłem na siłownię i poćwiczyłem, jest mi tak fajnie, dzisiaj jadę znowu i po prostu dziarsko wejdę dziarskim krokiem w nowy rok i czego życzę wszystkim słuchaczom Trójki. Proszę, panu dziękuję za wspaniałą muzykę dzisiejszą. Proszę uważać, bo pan się przeforsuje i będzie kłopot z kontaktem z Trójką. Postanowienie noworoczne... Nie ma zakwasów nawet, jest wszystko dobrze. Aha, na razie. Ponoć na razie. Nie warto podejmować, bo potem tylko łzy, zawód i rozżalenie. 7 trójek na początku 22. To Stevie Ray Vaughan, Double Trouble. The house is a rockin' and goin'. Father, knockin' at the house is a rockin' and goin'. To już za chwilę w Trójce o naszej wyprawie na K2. Panie Tomaszu, witam. Dobry wieczór. Halo. Dzień dobry. Czy mnie słychać? Tak? Bardzo dobrze i wyraźnie. Chciałem powiedzieć, zrobiliśmy taką sondę w rodzinę i znajomych i po pierwsze tak, proszę się dobrze z tym czuć. Tak jak bez karty i bez choinki, to nie wyobrażamy sobie świąt bez licytacji prowadzonej przez pana, po pierwsze. A po drugie, bardzo dziękujemy, bo dzięki tym licytacjom to nie tylko coś dobrego możemy zrobić, ale my się możemy poczuć lepsi, a to jest strasznie ważne, nie tylko w święta. Wszystkiego dobrego, dziękujemy. Nawet jeśli to uczucie nieco egoistyczne, to mimo wszystko szlachetne. Jeszcze dziś, proszę państwa, można wysłać SMS o treści pomoc 75 45 75 45. Stevie Ray Vaughan i Double Trouble w programie trzecim w audycji popołudniowej. Rozpoczęła się, proszę państwa, jak powiedziałem, narodowa wyprawa na K2. Polscy himalaiści wylecą o 17 z Warszawy do Pakistanu. Uczestników wyprawy na lotnisku żegnali oczywiście przyjaciele, rodziny. Był tam również nasz reporter Paweł Pawlica. Na lotnisku do ostatnich chwil uczestnicy wyprawy przepakowywali sprzęt do beczek wyprawowych i rozdzielali między siebie górski ekwipunek. Ja tej nocy spałem dosłownie 2 godziny, bo cały czas myślę o tym, co zapomniałem. W wyprawie w 2014 na K2 zapomniałem całego worka ze skarpetami i teraz tego błędu nie chciałbym popełnić. Mówi Janusz Gołąb, kierownik sportowy wyprawy. Po kilku godzinach lotu polscy himalaiści dotrą do Islamabadu. Tam po spotkaniu w pakistańskim Ministerstwie Sportu i polskiej ambasadzie wyruszą do miejscowości Askoles, skąd rozpoczną kilkudniowy trekking do bazy pod K2. Tam tony ekwipunku będzie niosło 60 tragarzy, mówi Krzysztof Wielicki, kierownik ekspedycji. Duża karawana będzie niestety. Trochę się tego obawiam, bo to róże z tragarzami jest, okres zimowy. No mam nadzieję, że oni w miarę są tam wyposażeni dobrze. Pod K2 jedzie grupa najbardziej doświadczonych 13 himalaistów i alpinistów. Między innymi Adam Bielecki, Janusz Gołąb, Marcin Kaczkan, Dariusz Załuski czy Artur Małek. Tak czuję, że będzie ten szczyt zdobyty. Andrzej Zawada dokładnie 30 lat temu powiedział, że K2 zimą nie będzie zdobyte przez następne 30 lat. Ten czas minął, kwarantanny. Nie ma klątwy Andrzeja Zawady. Ona straci po prostu z nowym rokiem jakby swoją ważność. Do składu dołączył też Denis Urubko, jeden z najlepszych himalaistów na świecie, który 2 lata temu otrzymał polskie obywatelstwo. Dla mnie to jest takie marzenie realizować moje realistyczne pytanie do gór. Kto jest ja, sportowiec albo nie, ponieważ to taka very strong challenge. Po dotarciu do bazy uczestników ekspedycji czeka długotrwały proces aklimatyzacji połączony z zakładaniem kolejnych obozów. Himalaiści przez 3 miesiące będą zmagać się z niskimi temperaturami, huraganowym wiatrem i opadami śniegu. Góra jest też ogromna i jak ktoś stoi pod K2 w bazie, ja myślę, że każdemu nogi się uginają i że to jest góra, która nie jest tak, że my ją zdobędziemy, tylko ta góra po prostu nam pozwoli wejść na siebie. Przygotowania do wyprawy, w tym przede wszystkim zbieranie funduszy, trwały 3 lata. W tym czasie część z uczestników wspinała się na K2 latem. Wszyscy przygotowywali się do wyjazdu pod okiem trenerów, dietetyka i lekarza. Mam nadzieję, że po tych złych, bardzo złych doświadczeniach z Broad Peaka zimowego te gorące umysły ochłonęły. Kluczowym również jest bagaż właśnie doświadczeń, bo on już sam w sobie generuje bezpieczeństwo. To, że każdy z nas jest również tatarnikiem, alpinistą. Dotychczas Polacy dwukrotnie próbowali zdobyć K2 zimą. Jedną tragicznie zakończoną ekspedycję zorganizowali też Rosjanie. Najwyżej, bo na wysokość około 7600 metrów w 2003 roku dotarli Marcin Kaczkan, Piotr Morawski i Denis Urubko. Jeżeli pozwolą warunki pogodowe, himalaiści planują atak na szczyt w marcu. Przypomnijmy, K2, góra mierząca 8611 metrów, jest drugim co do wysokości szczytem na świecie. Ostatnio ostatnim, niezdobytym zimą. Program trzeci. 20 minut pozostało do 17. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud collective sigh. They're making music to watch girls by. Pani Anielo, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry pani, witamy. By złożyć serdeczne życzenia wszystkim słuchaczom Trójki. Bardzo dziękujemy pani i całej rodzinie również. Pozdrawiamy. 7 trójek na początku 22. Guys talk, girl talk, it happens everywhere. Eyes watch, girls walk with tender loving care. It's keeping track of the pack, watching them, watching back, that makes the world go round. Watch that sound, each time you hear a loud and collective sigh. They're making music to watch girls by. The boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. They solemnly convene to make the scene. La la la la la la la la la la la la la la la la la. To Andy Williams za 17.17. W studiu Michał Żakowski. Witam, który niedawno wrócił, jak państwo wiedzą, z Syrii, z Aleppo. Witam, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jak wygląda Aleppo? Zburzone po walkach, po bombardowaniach niemal całkowicie? W 80%, jak mówią statystyki. Ja rzeczywiście widziałem Aleppo, wschodnią część, ta, która jest bardzo... Tam bardzo trudno się dostać ze względów różnych, między innymi formalnych, żeby zobaczyć, jak wygląda to miejsce po 3-letniej wojnie, bitwie o Aleppo. Rzeczywiście to są kompletne ruiny. Czasami widać stojący stały budynek, który się jakimś cudem ostał podczas bombardowań, czy walk, czy starć z siłami rządowymi. Także rzeczywiście Aleppo jest miastem, można powiedzieć, wymagającym wielkich wysiłków. Ale tam ciągle, mimo wszystko, wbrew wszystkiemu, toczy się życie. Często bez wody, bez prądu. I to jest, można powiedzieć, druga część odsłony wojny. To znaczy, to jest walka o przetrwanie, bo rzeczywiście ci ludzie nie mają nic. Starają się w jakiś sposób znaleźć organizacje pomocowe, humanitarne, które świadczą taką pomoc. I finansową, bo na przykład w miejscach, w tym Aleppo, które jest niezniszczone, próbują wynająć domy i potrzebują na to jakichś pieniędzy. I tam próbują przetrwać ten najgorszy okres na Bliskim Wschodzie, mianowicie zima. To jest okropne, wredne, niedobre zimno, które się wdziera do każdego pod ubrania i dla całej rodziny, która mieszka bez prądu, bez ogrzewania, to jest po prostu straszne. I w tym momencie, kiedy mogą się znaleźć takie organizacje, kiedy ta pomoc dociera do nich, oni zaczynają coraz lepiej sobie dawać radę i zaczynają myśleć o tym, na przykład, jak rozwinąć jakiś własny interes, jak zacząć żyć już tak naprawdę. W tym roku słuchacze Trójki, jak wiemy i pamiętamy doskonale, pomagali dzieciom z Aleppo, dzieciom żyjącym często w strasznych warunkach, często to po prostu już sieroty. Sieroty i tak jak mówią ludzie, którzy się na tym bardzo dobrze znają, którzy z tymi dziećmi przebywają, problemy dopiero się pojawią, kiedy ta wojna się skończyła, ale te problemy, psychiczne problemy, ta trauma będzie się pojawiała jeszcze w większym stężeniu. Ja proponuję, byśmy posłuchali dzieci, które udało mi się nagrać w dzielnicy Sahur, zrujnowanej i tam, gdzie właśnie ludzie próbują sobie przeżyć. To jest zresztą reakcja też te dzieci reagują i odpowiadają na życzenia uczniów ze szkoły podstawowej w Dynowie w Polsce. Mhm. Klasa 2A życzyła pokoju i powrotu do normalności, mówiąc: wasi przyjaciele z Polski. A oto jak odpowiedział Ibrahim, Fatwa, Mohamed i Asma. Witamy, witamy, jesteście w naszych sercach. Jesteście naszym najlepszym prezentem. Chciałbym być inżynierem lotnictwa. Ja doktorem. A ja uczyć matematyki. Za kim i za czym tęsknicie najbardziej? Za rodzeństwem, wyjechali. Za tatą, zginął. A ty, Fatwa? Za moim bratem też zginął. Chcę, aby było jak dawniej, a nawet lepiej. I żeby był piękny plac zabaw. I szkoła, tak jak kiedyś. Dziękuję bardzo. No i to dziękuję padło z ust Ibrahima, który nauczył się polskiego, można powiedzieć, w momencie, kiedy się spotkaliśmy, na polskiego. Nauczył się tego dziękuję i bardzo. Jakże w wielu państwach Europy taka wojna domowa wydaje się abstrakcyjna, odległa, nierealna. Michał Żakowski o sytuacji w Aleppo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Paul Simon, Art Garfunkel w programie trzecim w audycji popołudniowej. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale Sylwester przed nami, a w tym roku modny jest welur. Z kolorów czerwień, zieleń, także złoty. Czerń jest jeszcze demodę. Szkoda, bo wyszczupla podobno. Wszystko musi się błyszczeć, a para, czyli pani i pan, muszą ze sobą współgrać. Proszę państwa, to ponoć obowiązek wizerunkowo. Wybieram się. Gdzie to będzie? W Londynie. Jest kreacja, bardzo ładna. Zielono-złota. Partner będzie dopasowany. O, spinki w kolorze zielono-złotym mu pani zaoferuje. Zaoferowałam już. Tu jest moja pani. Będzie widać, że jesteście razem. Czy chcecie tak ze sobą współgrać wizerunkowo? Pani jaka sukienka? Czerwona. No ja do tego czerwona mucha. Kiedyś to się nazywał golibroda taki ktoś, a teraz? Teraz barbershop. Jesteśmy barberami. Kiedyś to był fryzjer męski, cyrulik. Barber, Michał. Golibroda. broda, golasz. Dobrze ostrzyżona broda to daje uroku, a trochę niechlujna to niekoniecznie. No niekoniecznie, no trzeba ją przycinać co 3, co 4 tygodnie. Na przykład jeżeli ktoś ma okrągłą twarz, to możemy zrobić szpic i wydłużymy tą twarz i wtedy pan wygląda na troszeczkę chudszego. Łatwiej jest odchudzić, gorzej pogrubić. Jeżeli zrobimy ją szeroko, kwadratowo, to wtedy nas troszeczkę pogrubi. Domówka będzie. Gołe plecy? Nie. Z przodu dekolt. Tak. Ale musi gdzieś być. Nieduży, ale jest. Kolor będzie pudrowy róż. A jakiś mężczyzna na dodatek? Mąż. Jakoś go pani dopasuje do siebie? Tak. Będzie miał różową koszulę. Jak ten pan może pasować do pani na odwrót? Czym możemy to podkreślić? Jeżeli na przykład kobieta zakłada welurową sukienkę, to mężczyźnie fajnie dobrać muchę również z weluru. Stylistka Monika Woldan, Krążek. Albo kobieta zakłada szpilki z lakierka. Warto, aby mężczyzna również założył pantofle z lakierka. A ta mucha musi być w tym samym kolorze. Jeżeli na przykład to jest taka głęboka czerwień, to jest trendem w tym sezonie, to mężczyzna właśnie fajnie jakby miał taką welurową muchę w głębokiej czerwieni. Coraz więcej panów generalnie dba o dłonie. Lepiej to wygląda niż takie poszarpane skórki, byle jak opiłowane paznokcie. Ilona i Emilia z Instytutu Kształcenia Kosmetycznego. Dużo dziewczyn robi matowe paznokcie i z jakimiś na przykład złotymi czy srebrnymi paseczkami minimalistyczne. Jest specjalny top. Top, który matowi nam całą hybrydę. I wtedy te paznokcie rzeczywiście przecieramy sobie i one dają efekt matowego paznokcia. Ewentualnie możemy użyć jakichś delikatniejszych bloczków do paznokcia. I mamy gotowe. Para zostaje z dziećmi w domu. To też wypadałoby uroczyście przywitać nowy rok. Fajnie byłoby, gdyby na przykład mężczyzna, czy jakiś właśnie krawat, czy jakąś muchę założył błyszczącą. Ale kobieta... do piżamy? Myślę, że z piżamą to nie wiem, ja bym nie zalecała. Ubrać się bardziej odświętnie, casualowo, natomiast żeby był jakiś taki element elegancki, a niekoniecznie w piżamach. Wybieram się do rodziny na Ukrainę i to będzie mój Sylwester. Sobie załatwiłam bardzo ładną sukienkę, ciemna zieleń ze złotem. Ktoś musi do pani pasować? Mój mąż będzie pasować. Wysoki brunet z zielonymi oczyma. No to bardzo. Przygotowaniami zainteresowała się Ewa Dudzińska. Ważne, co padło, proszę państwa, by dobrać partnera. Proszę się nie denerwować, czasami można na miejscu. 8 prawie minut do 17. Program trzeci. Audycja popołudniowa. 7 trójek na początku 22. Pan Darek przy tym telefonie do 19. zd3@polskieradio.pl. Za długa przygrywka i tak czekamy na próżno, prawda? Jerry Rafferty. Yeah.